Kiss-omanilor, a început deja a doua oră de hituri, a doua oră de Kiss Kiss in the Mix cu accent I'm Sorry. Dacă e joi, e weekend la noi. DJ Young și Olix in the Mix. Peste un sfert de oră de acum încolo ne uităm din nou mesaje să vedem ce zic SMS-urile trimise de voi la 0722 20 60 20. Până la mesaje avem Khaled, Selavie, Pitbull și Kisha, Timber și Fly Project, Toca Toca, dar și Emily Sande, Read All About It. Sunt super hituri in the mix, pentru că la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Alors,

of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Sandela, Kiss Kiss in the Mix, e party de weekend deja, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Două mesaje alese dintre cele care vin în emisiune, zic așa: Andrei din Pucioasa vrea pentru Florentina la mulți ani și un mesaj atașat, zice el: cred că m-am îndrăgostit de tine. Și Remus din Câmpia Turzii vrea pentru cel mai mare golan în viață și cel mai bun prieten, Mircea. Are și o preferință, Kate din Vina Ta, piesă pe care ne-am gândit să o mixăm chiar acum. Vin apoi Pink și Nate Ruse, Just Give Me a Reason. Dar și o piesă nouă de la Chris Keb, Liar Liar. Cu voi, Olex in the Mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM, mixăm doar hituri.

Hello, Kiss Omanilor, back to the mix, back to the party. De acum încolo avem o oră întreagă fără publicitate, doar cu hituri mixate, cele mai tari piese pe care voi le cereți și printre ele mesaje de Kiss-uri. Ora începe cu Deep Central, Sus până la cer, remixul Jay Murano. Imediat ne amintim de Lucky Lee, Follow Rivers. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss FM mixăm doar hituri. Sus până la cer, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dăm tot, nimic nu cer. Ridică mâinile, s-atingă stelele. Sus până la cer. Absorb lumina zilei până la ceva de spus, am energie. Când noaptea iarăși vine, mâinile sunt sus. Soarele s-a dus, dar mi-i cu mine. Când simt că nu mai pot, eu viața ca pe un joc. Joc de noroc și chiar de trec prin foc. Știu că voi fi din nou pe primul loc. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dar tot nimic nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dar tot nimic nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până la

Slow and they go so fast. I see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch, all it dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you can hide when you're alone. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Kiss in the Mix. Vă reamintim de podcast, adică locul în care găsiți toată arhiva emisiunii Kiss Kiss in the Mix, toate edițiile de până acum, de 4 ani încoace, le aveți în listă calendaristică și în dreptul fiecarei ediții aveți buton de play sau buton de download, gratuit, desigur. Pentru asta accesați www.kissfm.ro/kkm. Vine acum o piesă nouă in the mix, Anca Florescu, Hearts Collide, Naughty Boy și Sam Smith și Sasha Lopez cu Radio Killer, Perfect Day. Este Perfect Weekend la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. You break this heart in ways that I cannot describe. It feels so wrong, but I can let you go tonight. Don't you think I'm coming back around? I'm just so enchanted with the sound of your voice. It's leaving me no choice but to dream out loud. I've got something